cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 24 kwietnia, minęła godzina 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis. Ponad 9,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono w Polsce. To 6 tysięcy mniej niż w zeszłym tygodniu. Decyzje w sprawie obostrzeń obowiązujących podczas majówki zapadną prawdopodobnie w środę, powiedział w Trójce wiceminister kultury Jarosław Sellin. Rosja planuje stworzenie listy tzw. nieprzyjaznych państw. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło pół godziny temu ponad 9,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 513 osób, które miały COVID-19. Statystyki te potwierdzają spadkowy trend. Dla porównania w zeszłą sobotę było ponad 6 tysięcy więcej zakażeń. Liczba zgonów była wyższa o ponad 100. Najwięcej nowych infekcji odnotowano minionej doby na Śląsku i na Mazowszu. W środę można spodziewać się decyzji rządu w sprawie dalszych obostrzeń sanitarnych, powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia wiceminister kultury Jarosław Sellin. Jak dodał, przed weekendem majowym nie są planowane zmiany w obostrzeniach. Prawdopodobnie będą to decyzje o tym, jak będzie wyglądało luzowanie tych obostrzeń po majówce. Myślę, że to będą decyzje dotyczące całego miesiąca maja. Oczywiście wszyscy już tęsknimy do tego, żeby właśnie i branża turystyczna, i branża gastronomiczna mogła się otworzyć. Zobaczymy, na ile to będzie możliwe. Od poniedziałku obostrzenia epidemiczne będą złagodzone w części kraju. Zmiany dotyczą 11 województw, w których jest najmniej zakażeń i hospitalizacji z powodu COVID-19. Tam nauka w klasach 1-3 będzie odbywała się w trybie hybrydowym. Otwarte zostaną też salony fryzjerskie i kosmetyczne. Dotychczasowe zasady zostaną utrzymane w województwach śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, opolskim i łódzkim. Policja bada sprawę pożaru, w którym spłonęła furgonetka antyaborcyjna zaparkowana przed Szpitalem Bielańskim w Warszawie. Jak mówi Małgorzata Wersocka z Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Społecznej, doszło do tego w nocy. O godzinie 3 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze samochodu stojącego w okolicy Szpitala Bielańskiego. Na miejsce przyjechała straż pożarna i ugasiła pożar. W tej sprawie są prowadzone czynności przez Komendę Rejonową Policji Warszawa 5. W tej chwili wyjaśniamy okoliczności, jak doszło do tego zdarzenia. Do tej sprawy zostanie powołany biegły z zakresu pożarnictwa. Furgonetka stojąca przy ulicy Marmąckiej była oklejona banerami, m.in. z napisami mówiącymi o zabiegach aborcji wykonanych w Szpitalu Bielańskim w 2017 roku. Teraz krótka informacja z dróg. 30 godzin na wyjazd z Polski na Ukrainę oczekują kierowcy ciężarówek na przejściu granicznym do Rochusk-Jagodzin. W kolejce stoi prawie 700 aut. Na przejściu granicznym Chrebenne-Rawa Ruska na wyjazd z naszego kraju czeka z kolei 250 pojazdów. Czas oczekiwania na odprawę to 21 godzin. Z kolei na polsko-białoruskim przejściu Koroszczyn-Kozłowicze na wyjazd z Polski oczekuje 300 aut. Kierowcy czekają na odprawę 6 godzin. Kolejki na przejściach są wynikiem weekendowego spiętrzenia ruchu oraz wynikają ze zbliżających się na Ukrainie i Białorusi świąt wielkanocnych, informuje Krajowa Administracja Skarbowa. Rosja ogranicza możliwość zatrudniania obywateli swojego kraju przez zagraniczne misje dyplomatyczne. Dekret w tej sprawie podpisał Władimir Putin. Jest to jeden z elementów rosyjskich kontrsankcji. Na podstawie prezydenckiego dekretu rząd ma przygotować też listę państw, którym Moskwa nada status nieprzyjaznych. O czym z Moskwy? Maciej Jastrzębski. Obywatele Rosji będą mogli podpisywać umowy z zagranicznymi przedstawicielstwami dyplomatycznymi wyłącznie za zgodą władz. Ci, którzy pracują w placówkach krajów uznanych za nieprzyjazne, jeśli ich liczba przewyższy stan wskazany przez rząd, będą musieli się zwolnić. Rosyjskie media niezależne podkreślają, że termin państwo nieprzyjazne po raz pierwszy został oficjalnie wpisany do rosyjskiego prawodawstwa. Część krajów utrzymujących w Rosji placówki dyplomatyczne zatrudnia obywateli Federacji Rosyjskiej jako personel techniczny w ambasadach, konsulatach i centrach kultury. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności.

Boogie back to Texas. Boogie back to Texas. Boogie back to Texas. Boogie back to Texas. Boogie back to Texas. Boogie back to Texas. Boogie back to Texas. Boogie back to Texas. We're gonna boogie back to Texas 8 feet to the mile. Back to Austin, across the U.S. of A. Boogie back to Texas. Boogie back to Texas. Boogie back to Texas. Boogie back to Texas. Boogie back to Texas. Boogie back to Texas. Boogie back to Texas. Boogie back to Texas. We're gonna boogie back to Texas 8 feet to the mile. Texas 8 feet to the mile. Can't you see I'm on my way? Boogie. Boogie. Dzień dobry, tu Wojciech Cejrowski. Boogie back to Texas to była zapowiedź tego, co niektórzy zrobią za chwilę, jak tylko skończą tę audycję. Czemu do Teksasu? Bo Teksas jest wielki. Teksas to samostanowienie. Teksas może się oderwać od Stanów Zjednoczonych i będzie potężnym państwem o gospodarce silniejszej niż cała reszta Stanów. Teksas ma złoto, Teksas ma bony i dolary i kiełbasy i krowy i przestrzenie i mogłyby się tam całe Chiny przeprowadzić i zmieścić byłyby się w Teksasie. Teksas potęgą jest. A czemu boogie back to Texas? Bo tam jeszcze do tego jest radośnie i wesoło. Teksas to Teksas. Jakby państwo zapytali Teksańczyka, no jak tam w Teksasie jest? To on by tak się zastanowił. No, Teksas to Teksas, proszę pana. Bo o Teksasie da się powiedzieć wszystko. Da się wymienić wszystkie kolory tęczy, wszystkie natężenia i napięcia, wszystkie zalety i wszystkie wady dałoby się wymienić. Więc na pytanie, no jak jest w Teksasie? Wszelako jest w Teksasie. Teksas? Proszę pana? No Teksas to Teksas. Po naszemu by się powiedziało Texas being Texas. A golden sunrise brightens up an ashen morning sky. A hazy purple sunset says goodbye at twilight time. That big old yellow Texas moon is mine and only mine. It's just Texas being Texas, ain't she fine? Blue-stemmed grasses weighted down by early morning dew. Indian paintbrush, black-eyed Susan's bonnets painted blue. Honeybees a-buzzin' round a honeysuckle vine. It's just Texas being Texas in her prime. It's just Texas being Texas, the place I love the most. Dry winds of the western plains or salt air of the coast. From the lazy days of summer to the chill of wintertime. It's just Texas being Texas and she's mine. A white-tailed doe is watchful as a fawn lays by her side. A baby raccoon finds a hollow tree where he can hide. The silence of the forest broken by a raven's cry. It's just Texas being Texas, she ain't shy. I hear voices of the settlers who have passed this way before. I see ghosts of horsemen riding across the open plains once more. As they trail the longhorn cattle from another place and time, it's just Texas being Texas in my mind. It's just Texas being Texas, the place I love the most. Dry winds of the western plains or salt air of the coast. From the lazy days of summer to the chill of wintertime, it's just Texas being Texas and she's mine. My mama's kin were Houston's men, and I have always known. Her great-granddaddy died with Travis at the Alamo. So when I see that Lone Star flag, I just swell up inside, 'cause my heart and soul are filled with Texas pride. It's just Texas being Texas, the place I love the most. Dry winds of the western plains or salt air of the coast. From the lazy days of summer to the chill of wintertime, it's just Texas being Texas and she's mine. From the lazy days of summer to the chill of wintertime, it's just Texas being Texas and she's mine. Teksas to Teksas. Mówiłem, że wszystkie wady ma, no nie wszystkie, na przykład socjalizmu się nie znajdzie w Teksasie, oni tam, jacyś tacy są ogólnie XIX-wieczni, jakie to piękne. Tak, w samochodzie leży sobie nabita dwururka i czeka okazji, a okazje mogą być przeróżne. No czeka, no pod siedzeniem czeka obrzyna z tyłu tam, gdzie państwo mają zagłówki, to oni mają takie widelce, na których strzelba sobie wisi i czeka okazji. Jakaż to okazja może być? No na przykład zwierzę, które w poprzek szosy biegło, a zainteresowane naszymi światłami stanęło i tak się gapi na nas i gapi, i wtedy gość lekko skręca pick-upa, nawet nie wysiada. Sięga tam do tyłu, wyciąga z zagłówka lufkę, wystawia okienkiem i łubu-dubu. A potem wrzuca na pakę i przywozi do domu. Czyż nie piękne? A jak duży jest Teksas? Bo państwo tak na mapę patrzą i nie ma nigdy Polski nigdzie w pobliżu. Wielokrotnie większy od Polski. Gdyby jechać w poprzek od granicy Luizjany do El Paso, to by państwu zajęło 2 dni. A drogi dobre mają. I jedzie się w milach stówką. I człowiek tak jedzie i jedzie i jedzie. I to jest ciągle Teksas. I jedzie, jakby całą Europę przejechał. A jak daleko jest do Waco? Waco to jest taka miejscowość między Dallas a Austin i San Antonio, prawie na południe jakby jechać. W Waco wywołałem slajdy kiedyś i mam do dzisiaj na ramkach napisane Waco. Slajdy Waco. Jak w Polsce ktoś ogląda, to zamyśli, co to za firma jest Waco, taka brzydka nazwa. Waco. How far to Waco? No, Waco jest na środku, to blisko, tak, jeden dzień. Los Angeles at 2 a.m. Nothing on the radio, mariachi band fading out in. Blacktop in my headlights, looks like it has no end. Only thing on my mind is getting back to my baby again. How far away? 200 miles to New Mexico, Albuquerque by morning light, 6 hours to the Texas line. further do I have to go? How far do I go? Stopped in a Tucson truck stop, coke in a candy bar. Paid for the gas with the last of my cash, got back in the car. I can't wait to hold you, my darling, in my arms. Going back to the love of that pretty girl that owns my heart. How far away? 200 miles to New Mexico, Albuquerque by morning. 6 hours to the Texas line. Highway miles, they go by so slow. She's waiting down the road from El Paso. How much further do I have to go? How far do we go? Waco, czyli dziura na środku Teksasu, miejscowość dziura. Co jest w Waco? No nic szczególnego nie ma. Typowe teksaskie miasto, albo teksańskie, mówiąc po ich niemu bardziej. Waco, sam dźwięk przypomina hiszpańskie słowa oznaczające dziurę właśnie. I co tam w tym Waco? Jak człowiek wysiądzie, to po pierwsze, są wszyscy dwujęzyczni. Czyli mówią po amerykańsku i po meksykańsku jednocześnie. Bardzo często w tym samym zdaniu są dwujęzyczni, co w niektórych piosenkach słychać, w następnej będzie słychać. I bardziej dwujęzyczni są Meksykanie, bo oni chcą się rozpłynąć w tłumie. Amerykanie są trochę mniej dwujęzyczni i bardziej słychać, że jeden język jest wiodący, a drugi jest ten drugi. No bo Amerykanie nie muszą się ukrywać w tłumie, gdyż mają legalny pobyt. Dwujęzyczność to pierwsza cecha. Druga cecha, no wyglądają na Meksykanów w Waco, prawie wszyscy, których państwo mogą spotkać na ulicy wysiadając z samochodu, bo wysiadamy po co? No, na stacji benzynowej, na lody, coś przekąsić, to tam wszędzie będą się kręcić Meksykanie. I 1/3 będzie leciusieńko podpita na takim przyjemnym rauszu. I będą sobie śpiewali, trzymając się za ramiona Ando mój borracho. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. La vi enojada. yo de borracho muera. Sírvame otra copa, señorita cantinera. Que quiero tomar a salud. No me quieras. A nadie le importa si yo ando en la borrachera. Sírvame otra copa, señorita cantinera. Que quiero tomar por esa ingrata mujer. A dlaczego w Teksasie widujemy dżentelmenów, którzy są mój borracho, ale nie leżą w rowach, nie bełkocą, tylko idą z pieśnią na ustach przez miasto? Czemu tam inaczej niż u nas? Czemu u nas się w rowie znajdzie, a tam się nie znajdzie? Różnica jest zasadnicza. Kiedy istnieje barman, u nas się pije pod budką, pod sklepem albo zabiera się do domu, a w Ameryce ciekawiej jest pić w barze i tam idą się napić nie pod budkę z piwem, tylko do baru. I jak istnieje barman, to istnieje też właściciel tej przestrzeni, który nie chce, żeby było zaśmiecone dookoła baru zwłokami przepitych mężczyzn albo czym jeszcze, co tam z mężczyzny wypadnie po drodze. Barman dba o to, żeby oni nie przekroczyli tej niewidzialnej dla człowieka podchmielonego granicy. Barman odmawia i mówi: pan ma już dość, ja panu zamówię taksówkę. Ale szefie, ona mnie rzuciła całkowicie, no proszę, drugie piwo. Nie, nie, proszę pana, pan jest osłabiony, pan jest chudy, drugie piwo już nie, ale proszę pana, rzuciła mnie, to niech mi pan to opowie, nie butelce, tylko mnie, od tego barman, żeby wysłuchać. W takiej sytuacji człowiek nie przekracza tej granicy, a nawet może wyjść z baru z poczuciem zwycięstwa. No, zasadniczo to nie ona mnie rzuciła, tylko tak jak mi barman tłumaczył, to ja się dałem rzucić, tak. I nawet nie wiem, jak by mnie rzuciła, to ja i tak jestem królem tej sytuacji. Co to pełno tego kwiatu dookoła? Co to tylko jeden gwoździk, jeden tulipanik? Tylko pójdę jakiegoś bukietu poszukam sobie. I wychodzi taki facet z pełną piersią królestwa i śpiewa. Tym razem to będzie Amerykanin dwujęzyczny. Usłyszą państwo, że śpiewa gorzej po hiszpańsku niż Meksykanie po angielsku. Będzie śpiewał, że jestem król. Que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar, llorar, llorar, llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda. pena, pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. Luego me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. La ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Barman to klucz do wszystkiego. No ale żeby był barman za barem, to jeszcze musi być oczywiście ta zasada, że w barze jest taniej niż w sklepie. Tak jest w Ameryce, gdyż w barze są ceny hurtowe na to, co w sklepiku sprzedają detalicznie popakowane w małe flaszeczki, jod i wszystko. I w barze człowiek nigdy nie jest sam, tylko zawsze jest jakiś towarzysz niedoli, który dopomoże i wesprze. I ten barman, który podtyka orzeszki, żeby nie na pusty żołądek. Przepiękna instytucja. I w dodatku w Teksasie można po piwie albo po winie wsiąść do auta i jechać, pod warunkiem, że ktoś nie jedzie zygzakiem. Już kiedyś Państwu chyba wspominałem o tym, jak mój znajomy się zdziwił, kiedy go pytałem, ile mogę wypić. On mówił, skąd ja mam wiedzieć, ile ty możesz wypić? No, ile do obiadu mogę wypić? Lampkę wina, czy ile zanim pojadę do domu? Skąd ja mogę wiedzieć, ile ty możesz? Ja mogę wypić 1,5 butelki, słuchaj, i jadę prosto. A dopóki jadę prosto, policja nie ma prawa mnie zatrzymać. Dopiero jak zacznę jechać krzywo i robię przestępstwo, to wolno mnie zatrzymać. A dopóki jadę prosto, nawet jak wiedzą, że coś tam było pite, to nie mogą mnie zatrzymać. Widzisz, tak jest w Teksasie, koleżko. A tam u was? A tam u nas to nie będę mówił. A drogi jakie u was? A drogi? U nas nie ma dróg, to o czym mam opowiadać? A, no nie ma, to dobrze, pewnie latacie helikopterami, pomyślał Amerykanin. Z czym się kojarzy Teksas z drogami właśnie? Drogi w nieskończoność. Pusta droga, nikogo. Od 40 minut nie widziałem nikogo, a droga jest. To dla kogo ona jest? Dla mnie. Człowiek się czuje jak król takiej szosy. Szeroka na dwa tiry. I ja osobówką jadę środkiem i 40 parę minut nie spotykam żadnego innego użytkownika drogi. No, dla mnie taki kawał asfaltu położyliście, chłopaki, to ja was kocham już za samo to. I to mi przywodzi na myśl piosenkę, którą ułożono w Polsce. Nie wiem na jakiej drodze, chyba to był sen, kiedy Cezary Makiewicz wyobrażał sobie szosę teksaską i śpiewał tak. Za trudne rzeczy lubię się brać, nie mów, że sobie nie poradzę. Lubię jeździć w nocy i nie kleją mi się oczy, więc możesz spać. Ja poprowadzę dwoje nas, na wiele jeszcze stać. Choć nie młodzi, damy radę. Za nami tysiąc spraw, przed nami światła dnia. Ty możesz spać, ja poprowadzę. Za nami tysiąc spraw, przed nami światła dnia. Ty możesz spać, ja poprowadzę. Mam parę groszy na czarną godzinę, więc nie namawiaj mnie na kawę. Czeka nas długa noc, masz tutaj ciepły koc. Możesz spać, ja poprowadzę. Czeka nas długa noc, masz tutaj ciepły koc. możesz spać, ja poprowadzę. Żal mi miejsc, które zostawię, nie będę tęsknił prawie wcale, bo ten na kołach złom to nasz prawdziwy dom. Zawiezie nas, ja poprowadzę. Ten na kołach złom to nasz prawdziwy dom. Zawiezie nas, ja poprowadzę. Ten na kołach złom to nasz prawdziwy dom. Zawiezie nas, ja poprowadzę. Na kołach złom. W Teksasie można kupić za kilka stówek taki złom, który rzeczywiście poprowadzi, jeszcze pojeździ, a z tyłu można urządzić legowisko, spanie, taka budka z tyłu, mały domek na kółkach. No u nas takich rzeczy nie robią nawet, bo gdzie by to człowiek zaparkował, albo gdzie by jechał. I jeszcze jedno piękne udogodnienie. Jedziemy, tak jedziemy, jest druga nad ranem, ta najgorsza pora, kiedy człowiek już by, no już by przyciął komara, jak to mówią, już kimka ciągnie, już, jak mówią poeci, wzywa kraina Morfeusza. Człowiek chciałby się orzeźwić trochę. Co robi? Zajeżdża. Zajeżdża do zajazdu, do którego prowadzą co najmniej dwa zjazdy z autostrady. I są co najmniej dwukrotnie takie zajazdy zajawione przed zjazdem, żebyś człowieku nie przegapił. I jeszcze na wysokiej sztycy mają własny neon, w którym może i nie pali się jedna litera, ale jak mruga coś do ciebie w nocy, wiesz, o, tam. Co tam jest napisane? Joe's. Zjem u Johna. I zawsze ktoś czeka u Johna i pierwsza rzecz, która cię wita, człowieku, w Teksasie, to nie ta, nie nasza pani ekspedientka, która jest oburzona, że musi po nocy pracować, jest zaspana i w ogóle nieszczęśliwa, że pan przyszedł. Nie. Pierwsza rzecz w Teksasie, która cię wita, to wielki jak Teksas uśmiech tej pani. O, może kawy! Until 6 a.m. breaking up the dimes and quarters, slinging eggs and ham, scrambled poached or over easy, coffee black and strong, jukebox of scratchy records, I play them all night long. Eternal blue neon, we never close. When the world is asleep, darling, come take a seat. You can always eat at Joe's. Eat at Joe's. Here comes old Frank Taylor, smelling like old gin. Guess his wife couldn't get him sober. It's up to me again. Here's a hot top on your coffee, honey, you're a mess. I ain't your wife, I ain't your mama, but I'll do, I guess. Eternal blue neon, we never close. When the goddess for an hour or so. Eternal Program Trzeci Polskiego Radia. W Ameryce to znaczy troszkę co innego. Mocna czarna to w Ameryce jest wodnista i kwaśna. Tak, tak to się pije w Ameryce Południowej i Północnej. Kwaśne gatunki kawy, takie wolą. Bardziej orzeźwia, można wypić 17 i serduszko nie dryga. Europejczyk jak ma przyzwyczajenia do kapucinów, to tam się może rozczarować przy autostradzie w Teksasie. To właśnie jedyne rozczarowanie. A jak nie jesteśmy przy autostradzie, proszę pana, to co tam? Też taki Ted Jones? Też takie są, takie proszę pana, zajazdy i zjazdy i inne rzeczy? Jak jadę taką małą drogą gdzieś przez pola? No jak jadę małą drogą przez pola, to mam następujące opcje. Mała droga przez pola zawiera asfalt na swojej powierzchni oraz ogromną przestrzeń ponad sobą, do nieba bardzo daleko, księżyc malutki, i na lewo i prawo też państwu powiem rozłożyście. W zasięgu wzroku żadnego światełka. A ja jadę, tak? I już jest noc, jestem śpiący i na kierownicy zasypiam. No chciałbym gdzieś się przytulić, to gdzie mam stanąć? Na poboczu, żeby mnie kto drygnął po ciemku, albo zwierzę napadło, bo jak bufalos przyjdą, bizony i mnie otoczą, to no to może być poturbowane i auto, i ja razem z nim. Co robimy? Jak zobaczymy gdzieś cabin, czyli taki domek na prerii, to możemy zupełnie swobodnie w Teksasie zajechać. Drzwi będą otwarte, na drzwiach będzie napisane welcome i będzie się oczekiwało, że użyjesz co tylko w zasięgu potrzeb twoich. A na koniec posprzątasz. Jeśli zajechawszy nocą wykorzystałeś narąbane drewno do kominka, to właśnie rano masz narąbać i ułożyć nowe na pryzmie. Takie są obyczaje. Line Shack Blue. Mountains by the timberline, there's a rundown cabin you can barely find. It's got a few provisions for a man to use, but there ain't a thing to drive away the Line Shack blues. With promises of springtime and a winter's pay, foreman sent me here, and here is where I'll stay. He told me about the peace and quiet and the view, but he never said a thing about the Line Shack blues. Ooh, I'm all alone, up here where the zephyrs and the coyotes moan. Ooh, it's lonesome too. A man could lose his mind from them old Line Shack blues. Just about as bored as a man can be. I'm getting mighty tired of my own company. I've told me every story that I ever knew. One-sided conversation got the Line Shack blues. Ooh, I'm all alone, up here where the zephyrs and the coyotes moan. Ooh, it's lonesome too. A man could lose his mind from them old Line Shack blues. I keep hoping maybe this is worth it all, if I can only make it till the April thaw. I'll tell you, partner, there's one thing I know is true. I'm never coming back to these old Line Shack blues. be where the zephyrs and the coyotes moan. Ooh, it's lonesome too. A man could lose his mind from them old line shack blues. A man could lose his mind from them old line shack blues. A dlaczego właściwie pod koniec on śpiewał, że zwariować można od tego smutku bluesa, którego się dostaje w takim domku? Ano bo tam pustkowie dookoła i żywej duszy i tylko ogony krów zamiatają. Takie domki, właściwie nie wiadomo jak to przetłumaczyć na polski. Domek kempingowy to jest ze zbyt dobrego materiału, bo jest z pni zrobiony ten, no właśnie co, szałas. Ale szałas w takim pojęciu górskim. Szałasy, porządne chałupki w górach, gdzie można się schronić, schroniska. Nie ma dobrego polskiego słowa na kabinę teksaską. One służyły temu, żeby na szlaku karawan, jeśli wozami człowiek jechał gdzieś na zachód, albo na szlaku przepędu bydła, żeby było się gdzie schronić. Stawiano je od tak po prostu, żeby były. I stoją do dzisiaj, czasem prywatne, czasem upublicznione trochę. Jak człowiek tam pomieszka, to kręci mu się w głowie. A kto tam mieszka właściwie najczęściej? Tacy, którzy wolą nie mieszkać gdzie indziej. No na przykład Indianin, który załatwił pewną sprawę po indiańsku, a teraz policja próbuje go rozliczyć z tego, że on to załatwił po indiańsku, a nie po amerykańsku. No a on musiał to załatwić po indiańsku, bo po amerykańsku to nie honor puścić żywcem. Outlaw, half Cherokee and Choctaw. My baby, she's a Chippewa, she's a one of a kind. All my friends call me Bear Claw. The village chieftain is my pawpaw. He gets his orders from my mama. She makes him walk the line. You can find me in my wigwam. I'll be beating on my tom-tom. Pull out the pipe and smoke you some. Hey, and pass it around, 'cause I'm an Indian outlaw. Half Cherokee and Choctaw. My baby, she's a Chippewa. She's a one of a kind. I ain't looking for trouble. We can ride my pony double, make your little heart bubble, or like a glass of wine. I remember the medicine man, he called running water in my hands, drugged me around by my headband, said I wasn't a kind. 'Cause I'm an Indian outlaw, half Cherokee and Choctaw. My baby, she's a Chippewa, she's a one of a kind. I can kill a deer or a buffalo with just my arrow and my hickory bow. From 100 yards, don't you know, wow, I do it all the time. They all gather around my teepee late at night trying to catch a peek at me, and nothing but my buffalo briefs. I got them standing in line, 'cause I'm an Indian outlaw, half Cherokee and Choctaw. My baby, she's a Chippewa, she's a one of a kind. Cherokee people, Cherokee tribe, so proud to live, so proud to die. Teksasie jest wszystko, i pola wielkie, i łąki wielkie, i pustynie, i prerie, i góry, i doliny, i zalewy, i bagniska, i wybrzeże Zatoki Meksykańskiej, i granica z Meksykiem. Wszystko jest w Teksasie i wielkie wiatry też są w Teksasie, a nawet mają wiatr halny, Panhandle Wind. Panhandle to jest ta część Teksasu, która wystaje do góry tam, w Oklahomę się wrzyna i graniczy z Nowym Meksykiem. Taki kawałek, dokąd, no tam Polacy nie jeżdżą najczęściej, bo to nijak nie po drodze w żadną stronę. Amarillo tam jest na środku i tam jest płasko i tam jak wieje, to głowę urywa, mało powiedziane. Urywa wszystko razem z głową, odlatuje i nawet z kawałkiem ziemi, na którym się stało. Tam jak wieje, to ludzie dostają podobnej głupawki jak nasi górale. Nie wiem, czy głupawka to dobre słowo. Tak człowieka wyrywa ten wiatr, zmienia się ciśnienie, on jakoś tak pachnie dziwnie, wieje i człowiek by tak chciał wstać i pójść nie wiadomo po co i dokąd i dlaczego, chociaż nie powinien. I ja teraz czuję ten wiatr, muszę się pożegnać z państwem. Odlatuję do Teksasu. My grandparents came here from Yale, Arkansas. Built them a soddy on the Sulphur Springs draw. They scratched out a living for a family of ten, with a faith that was strong as the Panhandle wind. All those tall Texas tales Grandpa passed down to me are still just as vivid as when I sat on his knee. But what I remember about the tales he would spin is how he would cuss that blame Panhandle wind. It taught the coyote to howl, makes a tumbleweed roll. It controlled the migration of the great buffalo. Makes the salt cedar sing and the cottonwood bend. Your constant companion is the Panhandle wind. It sweeps off the Rockies like a fast-moving train. Brings a sky full of dust and a few drops of rain. It usually blows from the north, but it's subject to change as it sculpts the face of the Panhandle Plain. It just took my hat off and blowed it a mile. I broke out a cussing. Then I managed to smile. I'd rather be here than any place I have been, but I'll never get used to this Panhandle wind. It taught the coyote to howl, makes a tumbleweed roll. It controlled the migration of the great buffalo. Makes the salt cedar sing and the cottonwood bend. Your constant companion is the Panhandle wind. You never get used to this Panhandle wind. Texas sand, drifting Texas sand, sandy land, down by the Rio Grande. I went to the river to water my horse. I couldn't find that river, so I rode across on that